schody do twojego snu. Schody, stoję na nich znów. Uciekam do twojego snu. Schody, stoję na nich znów. A każdy udaje, że nie patrzy. Każdy udaje. Każdy udaje i nie patrzy. Każdy udaje, każdy. Ewa Redel, Tomasz Żonda, witamy Państwa. Przed nami Nocna Polska, czyli mnóstwo muzyki polskiej nowej. Przez najbliższe 2 godziny mówię nowej, bo byłem na urlopie i dostałem mnóstwo nowych płyt. I będę się z Państwem dzielił. Nie będę nawet często mówił, kto zacz. Znaczy powiem, kto śpiewa oczywiście, ale nie będę miał pojęcia, kto to jest, bo nie zdążyłem się nawet wdrożyć w to wszystko. Zresztą często jest to tylko informacja, nazwa, tytuł płyty i nic więcej. W tych kopertach, które mam. No dobrze, teraz będzie zespół, o którym nie wiem nic. Nazywają się Ladaco. To moje miasto, to tutaj właśnie żyję. Tu pewnie umrę i tu się urodziłem. Patrz na tę rzekę i kępy krzaków dzikich. I te nierówne, spękane krawężniki. Patrz na to niebo i na te chmury srogie. Gwiazd nie zobaczysz, bo są zakryte smogiem. Patrz na tę rzekę i kępy krzaków dzikich. I te nierówne, spękane krawężniki. Szukasz miłości, to raczej się przeliczysz. Bo w moim mieście miłości jest deficyt. Szukasz miłości, to raczej się przeliczysz. Bo w moim mieście miłości jest deficyt. Tam na podwórku zachodzi pies kolegi. Kolega pije, bo spadły pierwsze śniegi. Patrz na tę rzekę i kępy krzaków dzikich. I te nierówne, spękane krawężniki. Patrz na to niebo i na te chmury srogie. Gwiazd nie zobaczysz, bo są zakryte smogiem. Patrz na tę rzekę i kępy krzaków dzikich. I te nierówne, spękane krawężniki.

Aaron McCoy, Amerykanin, wraz z nim Keija Sand, nasz krajowy muzyk, producent, jeden z najważniejszych producentów w okolicach muzyki reggae i nie tylko, to zupełnie nowe oblicze Keija, czyli soulowe nagranie. Piękne, przyznają państwo. Pewnie będziemy wracali raz na jakiś czas do niego. To teraz dobrze znany nam zespół Haszkuki, Galaktyczna. Dzisiaj cały świat

to zespół Wicko. No i kolejna młodzież. Grają razem od roku 2015. Właśnie wyszła ich pierwsza płyta, duża już, Stały Niedosyt, zespół Melancholy Hill. Dzwoń, kiedy tylko chcesz. sąsiadem, chłopcze, czy dasz sobie radę bez ojca? Bez ojca. Ta noc, szlak podziemnych przejść, krokiem niepewnym naprzeciw. Sąsiadem, chłopcze, czy dasz sobie radę bez ojca? Bez ojca. Wielkie drzwi, mam szklany bilet, będę z nim podróżować bez końca. Sąsiadem, chłopcze, czy dasz sobie radę bez ojca? Bez ojca. Stały niedosyt i Hala odlotów w dwóch nagraniach zespołu Melancholy Hill. Wczoraj mówili troszkę więcej o tej płycie. No to teraz jeszcze może dwójka wykonawców, którzy niedawno pojawili się w audycji Trójka Żąda Debiutów. To będzie zespół Kolory, a potem będzie Andrzej Mrozek. Ciągle muszę biec dalej, więcej. Ciągle, ciągle, ciągle muszę biec. Nie zatrzymam się, będę serce. Muszę, muszę, muszę dalej biec. We'll be right back.

dwójka wykonawców, którzy byli już w audycji Trójka Żąda Debiutów, czyli Andrzej Mrozek, a wcześniej zespół Kolory. To teraz będzie artysta znany i uznany, który jest z nami od lat, ale właśnie wydał nową płytę, płytę Struś, Maciej Balcar. Czytam list od pani i wiem, nadal przed nami wiele spotkań w gęstniejącej mgle. Nim to przystani, drogę wskaże pani nam znów. Nie róbmy wiatru ze słów. Między wierszami czytam list od pani i jest coś o odchodzeniu.